Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy. I don't care about that. Put your hand in my hand, baby. Don't ever look back. Got the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. We can build this dream together. Standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. If this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy. What do they know? Put your hands around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Thank you. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I know this.

This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. We'll be right back. Then he found her just in closing time at the Alamo Cafe. And the way he smiled, so by the time that she left, he left with her. And she let him borrow money, and she let him drive her car. She didn't really trust him, but she done it gone too far. When that midnight moon is shining, when it's shining down the way, well, it came to him on the midnight wind. He begged her precious way. Down in her heart that he would only stay a while. But sometimes she was a woman, and sometimes she was a child. And just about the time that she was learning how to smile, one Tuesday night he came up missing. And sometimes now she thinks she hears his footsteps cross the floor, but it's just that midnight wind howling around the door. And that midnight moon is shining, when it's shining down the way, will it be new in on the midnight wind? He may never pass his way. When that midnight moon is shining, when it's shining tell her I didn't get the raise in pay today. And I know how much she wanted to dress and paint this window, and it breaks my heart to see her have to wait and cancel all the plans she made to celebrate. I can count on her to take it with a smile and not a frown. She knows that life has its little ups and downs, like corners on a merry-go-round, and no one grass greener if I guess we'll gather dust another year. And the daffodils are blooming that she planted away last fall up on the hill. And over by the gate, Lord knows I hate to say again, we'll have to wait. And bet she'll just take it with a smile and not a frown. She knows that life has its little ups and downs, like corners on a merry-go-round. my way of doing things around here. I'm turning over a new leaf, gonna get myself in gear. 'Cause I've got a woman who's better than most, and I've made a mess of her plans. So starting today, all I'm gonna be is her man. I've been a wildcatter and a go-go-getter, been an SOB right down to the letter. I've had misadventures, I've even got pictures of even more than I can stand. But starting today, all I wanna be is her man. All back, 'cause all I've done is take. I put her on the back burner while I was out on the make. But I've got a woman who's good enough to give me a second chance again. So starting today, all I'm gonna be is her man. I've been a wildcatter and a go-go-getter, been an SOB right down to letter. I've had misadventures, I've even got pictures, I'm even more than I can stay. Starting today, all I wanna be is her man. I'm a little bit late, but I'm taking her by the hand. Starting today, all I wanna be is her man. Sometimes when I'm drinking, and I've had two or three. I get a little out of line when I meet something cute and sweet. That old devil gets in me and he says go on and cheat. But I run on home to my woman who loves the devil out of me. My woman loves the devil out of me. She hears me, she's good, she's just like an angel. Young future, but it's that old devil talking, tempting me to cheat. So I run on home to my woman, who loves the devil out of me. My woman loves the devil out of me. I swear she's got wings. She's just like an angel. She's all I'll ever need. My woman loves the devil out of me. $5 worth of red. Ticket for Texas. Left me late last night. I got a ticket this morning for a DUI. $10 is my very last dime. I'm gonna take it in. This is hardy. Tell me loud and clear. I got a memory of it. Hey, old Smokey's on the grill. I'm gonna chase my headlights till I can drink me blind. I'm gonna be drinking and driving that woman right off of my mind. Lay down, son, do it. My grandma shirt and everything I had. I'm happy. Never felt so bad. My walls are filled with nothing. I some good night. Drinking in that water right off of my mind. Breaker, breaker, this is hearty. Now hear me loud and clear. I got a memory on my table. Oh, no smoke is on my rear. I'm gonna chase my headlight till I can drink me blind. I'm gonna be drinking and driving that woman right off of my mind. I'm gonna be drinking and driving that woman right off of me. did, all that I found in tears. As one was wiped away, another one would take its place. But drop by drop, as time went by, I slowly ran that river dry, till I finally realized today that I cried my last tear for you, wasted my last year on you. There's no trace of the heartache I knew. But it's been raining pain since you walked out, baby, that's all over now. And all of those long nights, I thought there was no end in sight. Cried my heart out over you, then I cried the hurt out too. It took a while, but now I'll be alright. Cried my last tear for you, wasted my last year on you. There's no trace of the heartache. Yeah. Just fall apart. Maybe we can make it if we're hard to hold.

tatuering i ansiktet tror jag. En ung tjej där. Ja, det såg ut som att hon hade tatuering i ansiktet där. Så hon var en skoltjej också som kanske skulle varit i skolan istället. Och jag kände väl igen en del. Jag vill säga laga med kunder faktiskt. Men det var ju lite besvärligt att släpa hem det där. I en väska och en påse och tygkass och så. Men dyrt blev det i alla fall. Och jag har beställt en rakapparat också här från Net-O-Net, 359 kronor. Jag har inte haft någon på många herrans år. Jag har haft en väldigt massa rakhyvlar här. Men hoppas kunna skippa dem. Man ska kunna skölja den under vattenkran och sådär. Och för ovanlighetens skull så har jag faktiskt byxor på mig här. Och en Ultima Thule-tröja också. Med en häftig text på ryggen där. Sportskor utan strumpor här. Och jag brukar ju fightas med mina bananflugor här. De är snabba, men ibland är jag snabbare att trycka till dem. Men jag ser faktiskt inte några flugor här nu. Jag brukar vara i köket och hålla på jävla snälla och så. Ja, flyga omkring här i fejset och försöka drunkna i min juice och så vidare, va. Men av någon anledning så är det ibland så att de är spårlöst borta faktiskt. De har varit ett problem här. Den här lägenheten har stått tom i 1,5 år. Den borde ha sanerats för flugor. Men den är inte besiktad ens. Så att jag har fått leva med detta problem. Idag verkar de hålla sig undan här. Ja, solen skiner faktiskt och det kändes lite milt. Men även friska kalla vindar. Men nästan lite milt i luften i alla fall på något vis måste jag säga. Jag hade faktiskt en gammal SJ-jacka där på mig från Stockholm central. Lättfoglad vinterjacka som Statens järnvägar hade. På 90-talet, det var innan det blev den här bolagiseringen. Då blev det ju affärsverket SJAB. Utan de var den gamla som hette då Statens järnvägar som jag arbetade på. SJAB har jag aldrig arbetat på. Jag blev erbjuden jobb där, men jag tackade nej. Så på den gamla heliga Statens järnvägar. Jag slängde också en gammal transportjournal. Transportjournalen som gavs ut av SJ där, Statens järnvägar, 1981 faktiskt. När man visar de här containervagnar och containerterminaler och olika saker och transporter och så. 1981 alltså. Och där bodde jag fortfarande kvar hos min mormor där på Grensgatan på Södermalm där. Faktiskt, det skulle dröja till 83 och den lägenheten var inte stor. 19 kvadrat med pentry där och pytteliten toalett och dusch i källaren på Södertäljevägen 146. Så jag brukar ju pilla på flugor och trycka till dem och så, men den fighten verkar jag inte ha just nu. Solen gassar på, men det är lite friska kalla vindar. Men det känns lite milt i luften på något vis. Ja, det var mycket det där. Faktiskt, jag duschade för andra gången och torkade håret och sen packade upp allt det här också. Jag har väl bara fått i mig prinsesstårtbitar där. Jag har en liten reksmörgås också. Jag får inte sitta för länge och så här, utan jag måste röra mig ibland och så. Komma ut i köket och så vidare. Och jag bedriver en sten- och rengöringsverksamhet i lägenheten också. Jag får hålla ordning på smuts och så vidare här faktiskt. Smutsfläckar och så. Och så här tvättsar jag rätt då. Så här. Ja, man skrubbar med sig. Så man får ordning. Jag hade ju enorma mängder med sand och grus i hallen här tidigare. Hela vinterns... Ja, det var enormt grus och sand. Nu orkar jag inte ut något mer här. Och cykelgubben var i farten också. De cyklar omkring här. Det spelar ingen roll om det blir vintersand. Det är hans cyklar ändå. Faktiskt där. Jag hade ju kylskåpsdörren öppen ganska länge. Så jag tyckte att det blev något fart på. Men man drar på där och stänger igen så kommer i kylan till slut. Det är klart att man har öppet så. Det tog en stund att packa in det där och så. Och lite jordgubbs eller jordnötsringar här. Protein, milkshake. Ja, vi kan ju spela kassettband på ett sätt här. Vi har ju kassettdäck också, men de är längre bort här på sidorna, kontrollborden. Så att jag når inte faktiskt härifrån, utan vi har en Thomson här, en CD med MP3-funktion och Radio Merides. Vi har en kassettlucka här och jag har dragit bort lite kablar så man kan öppna och stänga den här luckan utan problem och ladda den med kassettband. Och kassetterna stannar då efter bandslut där och sen får man då vända manuellt mellan A-sidan och B-sidan, eller sidan 1 och 2. Jag har massvis av så här närlåter kassetten såklart, enorma mängder, men jag har ju också en hel del musikkassetter där. Jag fick av min pappa också, han körde returpapper där på en Östermalm för många år sedan, roten i soprummen, han hade nycklarna till alla. Då slängde de mycket kassetter, radioapparater och förstärkare, högtalare, böcker och tidningar och kassettband med musik. Och på Östermalm, där var man rika. Och jag har ju köpt också kassetter. Det är bra ljudkvalitet också på de här kassetterna. Här har vi Marie Fredriksson. Och vi har Roxette. Och köpte jag på bensinmacken på Norra Bantorg som är rivet och borta. Thomas Ledin. Countrymusik har vi där. Vi hade ju gamla Mystery Music och så. Music by Mail som kom på kassettband tidigare. Det är ju nedlagt det där. Så det är en solig dag faktiskt och så. Det är friska vindar. Småkallt på morgonen, men det kändes lite milt ändå så där i luften. Så där. Så den började värma upp lite grann. Så har vi en liten bärbar portabel CD-spelare också här med MP3-funktion. Och en Denver också, egentligen en portabel. Fast kopplade DVD-spelare. Så jag beställt lite kablar också. Jag brukar lyssna på TV internt och så. Men det blir störningar från mobiltelefoner här. Så kommer en 3 meter lång signalkabel. Så det blir en fast förbindelse där. Och till mobilen tog jag ner den här appen också. Broadcastify. Och lyssna på amerikansk polis och så igår där. På hemsidan kan man lyssna på tåg och sånt. Med den här appen är det bara polis och ambulanser och brandbilar och så. Det här är från Tyskland och sånt, jag fattar inte vad de säger. Man kan lyssna på Tyskland och Frankrike och Spanien och så, men då förstår man inte språket där. England kan man lyssna på också. Appen heter Broadcastify. Och jag kan rekommendera också Dextrosol-tabletter också där. Dextro, de hette Dextrosol tidigare. Man får C-vitaminer i och så. Det var väldigt vad jag handlade mycket där. Men klart, strumporna kostar ju 70 spänn bara de där. Jag kan köpa lite strumpor någon gång ibland på Ica. Så att jag har hållit på mycket med de här rakhyvlarna här nu under många år. Enorma mängder med rakhyvlar som inte håller så länge. Men jag tänkte ersätta dem nu. Ny rakapparat där från Net on Net. Och så en kabel här som hänger lite grann i luften som man kan snubbla på. Och de tänkte ersätta med längre kabel där så att den följer ut med mattan. Och den här plastmattan som ligger i studion här, en stor rackare. Den ser fin ut faktiskt. Den hittar jag som sagt på i en ödestuga. I Vallentuna på landsbygden där, det var Markimsocken. Jag hade cyklat från Sleipnergatan till Kårsta. Och tittat på en rostig stopp och där Roslagsbanan dessvärre tar slut. För då gick den ju vidare. Men det är ett minne faktiskt. Och sen kom jag till Malmby och ja, jag minns inte om det var då. Jo, det var nog då faktiskt. Ja. Ja. I alla fall så var jag där med Vallentuna. Ja, vilken cykeltur det var nu exakt minns jag inte. Men i alla fall så var jag ute på landsbygden där. i en kurva. Det låg skräp och där behövde jag tömma blåsan och det var en ödegård där en bit bort mot skogen och en liten skogsväg fram och i sovrummet hade ett träd rasat över så att taket var intryckt i sovrummet där. Och det var det enda röra och i köket var det röret också fullt med grejer på golvet och så. Men jag hittade en plastmatta där. En stor rackare och jag lyckades också vika den och så få den på pakethållaren där. Utan att den liksom tippade och ramlade bort. Jag fick hålla koll på den där. Men jag minns också en annan gång. Då hade jag haft naken överkropp där på en cykeltur. Men så blev det kväll där då. På väg mot Skåne där. Och mot Rosersberg och Släktogatan. Det började så sakta ligga lite småkallt och jag skulle stanna för att sätta på mig min Ultima Thule-tröja åtminstone. Men den hade faktiskt ramlat av cykeln och jag tänkte jag kan ju inte börja cykla tillbaks igen och leta efter den. För det är omöjligt att veta var den ligger. Utan solen börjar sjunka ner här och det börjar sakta bli kallare och kallare. Så jag fick faktiskt cykla hem med naken över kroppen. Det är ganska kallt när man kom ner i Steningedalen där. Bland kossorna, fuktigt och blött då. Där var det riktigt kyligt måste jag säga. När jag varit där nere i Steningedalen så blir det fuktigt där och dimma. Så bland syns inte korna i diset där. För att min teltröja hade ramlat av. Ja, det har varit jättevarmt på dagen där, men nu var det ju på kvällen där så då hade jag alltid haft en teltröja att sätta på mig. Och vända tillbaka och leta efter den, det är omöjligt att veta var den låg. Det är en Ultima Thule-tröja det här med tryck bak där. Och sådana vikingagubbe. På min HP-65 kan man rippa också ner på Larma Radio. Och öppna luckan på sidan där. Jag rippade just en serieskiva med Stefan Sundström här. Som är från 1995. Han har fått bli ett gammal där. Han har faktiskt varit och spelat också här hos Abbes restaurang en gång. Häromdagen var vi inne i Säters kommun 1,4 mil igår och i Västervin och tillbaks upp på berget och sen ut med Långa där järnvägen gick nästan 1,2 mil där faktiskt. Det var väldigt vad det handlade mycket på Ica. 887 kronor faktiskt. Jag trodde att det var för 600 men det var nog väldigt mycket där. Ja, det var en ung tjej som kom in på Ica. Hon hade vintermassa minns jag och svarta träningsbyxor med revär. Sen hade hon någonting i ansiktet den här flickan också. Jag tror hon hade en tatuering faktiskt. Om man såg rätt. Och en annan rätt så ung flicka också som borde egentligen varit i skolan. För man ser liksom inte unga tjejer där på dagtid. Ungdomar. De som är mindre ska vara på Jonsboda skolan och de som är större ska vara nere i Hedemora på gymnasiet och så där nere. Så därför ser man väldigt sällan pojkar och flickor i vissa åldrar här på dagtid, så att säga på vardagarna. Jag har ju köpt väldigt mycket, jag har ju en enorm skivsamling så att säga i sovrum här med 800-1000 vinylplattor av alla de slag faktiskt, där i alla möjliga varianter på musik och en del blev efter pappa där, dödsboet där som jag fick sköta och jag har köpt väldigt mycket CD-skivor också faktiskt där och bränt också här. Jag har ju fått också från västkusten en väldigt massa brända så att säga nationella där. Men de kan innehålla en del mer extremt budskap också, så att det är svåra. Jag har ju mappar med så kallad nationell musik, men det blir till att granska i förväg nämligen, för att det finns vissa låtar där som är lite... Ja, de är över gränsen för lagstiftningen så att säga. Har jag fått dem ifrån exakt kommer jag inte ihåg heller. Jag har ju sålt ut alla de här nationella CD-skivorna också, de hade tidigare. När min pappa dog så köpte jag ett stort lager där från Las Resort Records i Haninge. Så jag köpte för 5000 faktiskt. Det var 25 av varje titel. Det är bulkinköp så att säga. Man köper stora lager, 25 av varje. Och då får man dem styck billigare. Men då måste man köpa in ett stort antal. Och 25 av varje titel. Men de är så att säga helt slutsålda sen länge nu. Famigårds i Göteborg som köpte in det sista. Jag fick in 7000 på det tror jag. Ja, det var CD-skivor då. Ultima Thule tröjor och sånt som skickades iväg i stora kartonger här. Solen gassar på här och friska vindar, men det var rätt så vilt ändå på något vis där i solen. Och jag handlar för hela 887 kronor på ICA. Jag har laddat ner här, jag kan se missade, men musik på dragspel kommer ut med ett nytt program varje månad. Och här är vi player på D-datorn här, HP605, har vi musik på dragspel från augusti månad för september och det senaste för oktober och gammalt från juli och juni. Jag tycker att de här musik på dragspel har en väldigt varierande tid, alltså speltid på de här programmen. Här har vi 37 minuter, 40, 51, 55 och 45 minuter. Jag tycker att de borde vara en timme långa faktiskt. 60 minuter långa. Här varierar ju speltiden. På ett av programmen så kunde man tydligen lyssna på bröderna Lindqvist. De har uppträtt på Dansbandsveckan i Malung. Jag tror jag pratade med Kent Andersson någon gång i Nacka. Han sa att bröderna Lindqvist, de är väl 105 typ. De har väl lagt ner. Men tydligen finns de kvar faktiskt, de här som var med Bosse Larsson där på nygammalt. Bröderna Lindqvist. Och vi skulle kunna lyssna på det senaste här oktober här, det är 51 minuter dragspel. Eller musik på dragspel som finns på dragspelsexpo.com. Och ibland behöver jag röra på mig här då. Kanske komma ut i köket och få någonting i mig och så. Jag köpte inget tepåse faktiskt. Jag tycker det är godare med löste där. Jag fick köpa sådana filter. Det blir faktiskt mer smak av det. Men det finns en del lustiga sådana här. Både löste och tepåse med blåbärssmak och liknande där. Och riktigt te ska man ju så att säga göra med löste där, och sen ska det stå och dra och så här. Och så köper jag inte stora en liters förpackningar med mjölk heller. De här små rackarna. En liten på 3 deciliter där. Jag får inte i mig så mycket här. Nu ska vi sätta i mig en sån här liten reksmörg och så. Man tar lite grann i taget. Det var ganska besvärligt det. Besvärligt här, det är backar upp här. Och så bär man tungt va. Och så är det uppförsbackar så att man får stanna här och vila och så några gånger på vägen från ICA tillbaks hem. Men vi kan passa på faktiskt att rensa lite skep här. Det bor ett par ryssar också i mitt åtfolkets hus. De har en bil där som är helt trasig faktiskt, en skrotbil där. Med trasig framruta och alltihopa. Jag vet inte om det får se ut hur som helst på en tomt där. Några ryssar som har tagit över igår där. En skrotbil som står på tomten, men jag kan inte bry mig om allt faktiskt där. Det går inte helt enkelt där. Men som sagt, vad vill jag rippa så är det enklast att köra på HP605 med Rarma Radio heter det. Rarma Radio kan man rippa. Öppna luckan och köra in en CD-skiva där. Och bara följa så att säga processen där. kommer musik på dragspelaren. Megamart i Norden och Raggi special, Ragnar Sundqvist museum i Torsby. Jan Olsson i musik på dragspel. Välkommen till ett nytt program med musik på dragspel härifrån Expo-radion. Det här programmet är lite speciellt för det kommer egentligen ifrån två platser. Musiken kommer från Dansbandsveckan i Malung där ljudtekniker Thomas Kågström har spelat in. Men just nu sitter jag på ett konditori i Östersund och mitt emot mig sitter en legendar när det gäller dragspel. Välkommen Folke Lindqvist. Tack ska du ha för det. Vad kul att du hittade på här i det vackra Östersund. Ja. Ja, hjärtligt välkommen. Ja, tack ska du ha Folke. Jag tänkte att vi skulle ta en liten pratstund och vi kanske ska börja i lite kronologisk ordning. Det hände ju saker 1968, det vet jag. Men det kommer vi till om en liten stund. Ja. Men jag förstår att innan dess så var ni väl en etablerad gammeldansorkester här i Jämtland kanske. Ja, det var vi. Jag minns en gång speciellt, vi skulle spela i Sundsvall. Och Sundsvall, det ligger 17 mil ifrån Östersund. Ja, men så är vi ju en gammal dansorkester. Ja, men vi ska spela nonstop. Du ska spela nonstop med Erik Frank. Oj, oj, oj. Så vi skulle spela gammaldansen och han spelade moderna. Ja, och det fungerar bra förstår jag. Ja. Ja, det gjorde det. Du kommer ju verkligen från en musikalisk familj. Spela mor och far också? Ja, det gjorde de. Bägge två. Min pappa spelade fiol. Han var en sån där bygdespelman. Och gillade gammaldans. Vi kunde väl inget annat kan vi säga. Och min mamma var jätteduktig att dansa. Så hon tyckte om att det skulle svänga om gammaldansen. Så hon sa en gång när vi satt och repeterade: "Men grabbar, det går alldeles för tungt." Jämtländskan. Tungt. Ja. Så det var viktigt då att det var rätt tempo på gammaldansen. Ja visst, ja. Det var det. Och du kan väl berätta vilka dina bröder var som var med i första orkestern då? Ja, jag var ju den andra. Nej, vänta, så jag måste räkna ut själv också, vet du, vilken jag var. Jag var den tredje pojken i släkten jag då, eller i skaran. Min äldsta bror Åke, han var född 1923 och han spelade fiol. När han var 17 år köpte han ett dragspel och det var han så väldigt rädd om så det låste han in i kofferten. Men jag frågade min mamma om inte jag fick prova det där dragspelet och jag började öva lite grann sådär och det gick ganska fort. Jag var nog född till dragspelare tror jag. För att det gick bara mera någon dag så spelade jag. Försökte jag på spiskroksvalsen med höger hand utan bas då på den tiden. Ja, och sen lade du till basen så småningom. Ja, men det blev ju det då. Och sen var det svårare och svårare låtar. Men Åke var en jätteduktig kompositör. Han gjorde bra låtar. Och så hade vi den yngsta brodern som spelade bas. Brodern. Ja, och då var det så att min pappa spelade fiol, min mamma spelade cittra och gitarr och så spelade hon lite piano. Och min bror och jag, vi spelade dragspel och fiol. Så att det fattades en kontrabas. Och jag hade en kontrabas hemma som han började öva på. Så vi spelade grammofonskivor och han spelade. Så Örjan började med kontrabas. Sen så var det på honom. Och sen för att gänget skulle vara fulltaligt så var det en gitarrist med också. Ja, Och då träffade vi Olle Sparman. Och han hade egen jazzkvintett. Men han hade så dåligt med spelningar. Så han tänkte, jag tar och ordnar en gammaldans orkester istället, så kanske jag får lite spelning. Jag ska ha en gammaldans orkester och då ska jag ha Åke och Folke på dragspel. Och det gjorde han. Så det var han som startade. Det var egentligen Olle Sparman som satte igång bröderna Lindqvist. Ja, det var det. Ja, nu Folke, nu har vi pratat så länge här så jag tror att vi sticker emellan med lite musik. Och den musiken är alltså inspelad på Dansbandsveckan i Malung. Och vad tycker du vi ska börja med? Vi ska spela den populäraste låten som finns för, och det är Viggen. Viggen som vi hörde från Dansbandsveckan i Malung. Men då måste jag nog be dig Folke om lite hjälp här. Vilka förutom du själv på dragspel var med? Ja, det var som andra dragspelare var det Anders Nilsson. Och på gitarr så var det Rolf Engberg som spelade i yngre dagar med Nils Emils gamla dansorkester. Och så från Värmland var förstås Lars-Henrik Larsson på bas. Han brukar spela med Anders Larsson. Stämmer precis det. Och så hade ni en gästfiolist med också. Ja, yes. Så han kommer, han heter Stig-Olof, vad var namnet? Stig-Olof Pettersson heter han. Ja, mycket namn att komma ihåg. Ja. Och han tar sin semester, han är visserligen pensionär, men han tar sin semester och så åker han på lite spelmanstämmor. Och han kommer till Malung på torsdagskvällen och spelar tillsammans med oss. Och han har pluggat våra skivor, det märks. För han kan varenda låt, till och med bättre än vad jag kan då. Har du någon uppfattning om hur många gånger har ni varit med på Dansbandsveckan i Malung? Ja, vi har spelat 11 år på raken varje år på torsdagskvällen. Det var så att första kvällen så var det så att orkestermedlemmen, dragspelaren, han blev sjuk. Och då tog de oss istället och sen var vi kvar av någon anledning. Jag vet inte. Kan det vara mot jag skött oss bra i alla fall? Ja. Säkert hade ni gjort det och ni blir säkert kvar i många år än. Hoppas det. Ja, det blir, jag är så gammal och nu så man vet ju inte. Ja, du är still going strong. Ja, men ja. Och så var det dags för en hambo. Det är ju ganska fantastiskt det här, folket. Vi sitter här på ett konditori i Östersund. Och just idag när vi gör den här intervjun, då är det den 29 augusti 2018. Och det är ju faktiskt exakt nästan på dagen 50 år sedan som det hände stora saker med bröderna Lindqvist. Kan du berätta? Ja, de hade anordnat en gammaldansorkestertävling. Sveriges Radio och Musikerförbundet som anordnade den här tävlingen och vi blev anmälda. Och den klarade vi av ganska bra, för vi vann den tävlingen. Ja, och jag minns att jag lyssnade på det här, och om jag inte minns alldeles fel så var det väl Gnesta-Kalle som hade våra favoriter. Och... Jajamän, mycket fin man Gnesta-Kalle. Han, det var han som var programledare som sagt var, och han hade orkester. Men programmet med tävlingen, det sändes från Skansen. Kan du berätta lite grann om hur det gick till? Ja, det var liksom en kupptävling det där. Man fick spela två och två orkestrar varje onsdag. Och det här gick ut i radion då. Och våran första onsdag, då fick vi möta ett mycket, mycket bra gäng. Och de hette Ludgo Pelles. De kommer jag ihåg. Jag förstår det. Och sen så fick vi möta Gaffelbykvartetten och Pajala Hasses. Ja, vi klarade av den här tävlingen. Och vi vann och Pajala Hasse var tvåa. Och sen kom det ett gäng från Västerås som hette Fredriks som var trea. Vad tror du det var som gjorde att bröderna Lindqvist vann tävlingen? Jag tror att det var ingen dålig jury. Det var Erik Öst, Andre Walter Och André Walter, han sa efteråt att Lindqvist-grabbarna, de hade det bästa skjutet. Det var ju bra betyg. Ja, jag menar det. Men när ni tävlade då i finalen, kommer du ihåg vad det var för melodi som ni spelade då? Ja, jag kommer ihåg att vi spelade, ja, jag undrar om inte Karis Pers polska var vi. Sen spelade vi Ivan Telmé låt som heter På spelmansstämma, tror jag den heter. Så, det är 50 år sedan det där, vet du, så att minnet börjar svika. Ja, jag tycker att, ja, att ditt minne sitter bra. Ja. Men det här med Viggen då, som vi nyss lyssnade på här, den var alltså inte med i tävlingen direkt. Nej, det var Gnesta-Kalle som kom då till oss och sa så här: om det är så här att ni vinner tävlingen, så måste ni ha en extra melodi, för vi gör så här att det blir ungefär som en idrottstävling, att man vinner så ska det vara ett ärevarv. Och då vill jag att ni ska spela en extra melodi. Och spela då gärna en snoa, för det tyckte han att vi var ganska bra på. Och sen spelade ni in första skivan, och då var Viggen med då, kan jag förstå. Jag märker att du är påläst. Ja, ja. Jo då, vi spelade, och inte nog med det, vi bestämde att vi skulle spela spela Viggen. Och då var min bror med i en orkester, en gammal, annan gammal dansorkester, innan vi hade börjat riktigt att spela. I Rupert Viggs gammal dansorkester. Och där spelar de den här polkan. Och den här Viggen, den är gjord. Han var musiklärare, Rupert Vigg. Den är gjord på blockflöjt. Oj då. Och den hette egentligen, nej, inte Viggen från början. Nej, var den? Det är alldeles riktigt. Alldeles riktigt. Jag blir så glad när du kan allting. Utan vi skulle spela in, för första priset då, det var ju att få spela in en grammofonskiva. Och då skulle vi spela in den här låten. Och då hade ju Åke, brorsan då, de skulle spela en halvtimmas gammaldans på radion i Jämtland. Och då var det programledaren där, sa det att ni har ju repeterat nu och ni är en låt för kort. Ni måste spela en låt till. Då gick Rupert Vigg ut i korridoren där och tog blockflöjten och spela. Och då gjorde han hade väl gjort lite början och sånt där. Då gjorde han den färdigt, kom in och spelade med grabbarna, och då kallades den polka för Gammal Jämtlandssnoa. Ja. Ja. Men sen då så tyckte det att vi skulle spela den snoan då som extra låt på tävlingen. Men vi kan ju inte kalla den, och så skulle vi spela in den på skiva, vi kan ju inte kalla den för Gammal Jämtländsk knoe. Nej, det var ett så jävla dåligt namn, tyckte vi då. Så att då tog vi telefonen och ringde till Rupert Vigg och frågade: nu tänker vi spela in polkan din, och vad ska vi kalla den? Ja, han visste ju inte vad det var för snoe en gång. Alltså, kalla den Viggen då. Och då blev helt plötsligt Viggen bröderna Lindqvists signaturmelodi. I över ett halvår de här, så stämmorna satt. Den här Viggen, där spelar vi rakt av så här. Men det var en glad låt. Och så vill jag tala om att det var jag som skrev texten. Det var du som skrev texten. Hej! Ja, ja. Ja, vi sitter alltså här på ett konditori i Östersund och har ett trevligt möte med Folke Lindqvist från bröderna Lindqvist. Men nu, Folke, nu måste vi ha lite musik i programmet igen. Och då föreslog du att vi ska ha en vals nu. Ja, jag tyckte eftersom att vi börjar med polka så tar vi en liten annan takt. Vi tar vals. André Walter, mycket duktig dragspelare från norra Jämtland, från en plats som heter Gäddede. Han gjorde en vals som heter Nya Jämtlandsvalsen. Då beger vi oss tillbaka till Dansbandsveckan i Malung och lyssnar på den. We'll be right back. pariserpolka från Frankrike, sa Folke här i Orrskogen i Malung. Och det var det säkert, men melodin, det var äldste brodern Åke Lindqvists storsjötrall. Ja, vi sitter här i Östersund och Folke är verkligen i berättartagen. Och det här med nygammalt, det vet ju var och en med dragspelsintresse, att det är ett tjockt kapitel i bröderna Lindqvists historia. Folke har nyss berättat att det var en krånglande bil som egentligen drog igång det här med nygammalt. Bosse Larsson skulle medverka på en större festlighet där både bröderna Lindqvist och Sven Ingvars var bokade för dansmusiken. Bilen som Bosse Larsson och hans musikanter åkte i fick motorstopp, så Bosse kom själv i taxi till festplatsen. Och då blev det Lindqvistarna som fick bistå Bosse Larsson med musik. Så då knöts den första kontakten. Sen så småningom kom Nygammalt igång och hade premiär 1971 och sändes från Cirkus i Stockholm. Och det blev sammanlagt 173 avsnitt fram till 1989. Ja, nu Folke, nu får du dra en limerick, för det vet jag att du kan. Ja, jag kan berätta en limerick här. Det var en konsumföreståndare ifrån Fredrika. Han bjöd alla sina kunder på fika. Och för att hålla dem kvar, han bjöd på två koppar var. Sen gick de och handlade på Ica. Bra. Ja, eller eftersom att vi har spelat Andre Walter-låtar nu. Och han kommer från norra Jämtland, från en by som heter Gäddede. En scoutledarinna ifrån Gäddede, hon sov naken vid elden, då skedde det. Från eldens flammande bål flög upp ett glödande kol i hennes buskage och svedde det. Gubben Lindqvists polkett. Har du, Folke, något speciellt minne om någon melodi som du vill berätta? Ja, nästa låt, vi ska, eftersom jag sa vi ändrar takter lite grann. Nu har vi spelat polka och vals. Nu tycker jag att vi ska ta en schottis. Och då ska vi spela en schottis som kommer från Kall. Kall är en by som är baksidan av Åreskutan. Och våran munspelare, Skogsbylasse, vi hade ju skottis efter en man här från Östersund. Så vi var och spelade. Och den skottisen hade vi lärt att det var gjort av Erik Nisha. Kulturmässade, jämtländskt. Skottis efter Erik Nisha. Då kom Skogsbylasse fram till mig och så sa han så, det där är inte skottis efter Erik Nisha, det där är skottis från Kall. För det är nämligen så här, musiken, det är ungefär som dialekter. Så att om man pratar dialekt så översätts det av någon annan och så till nästa och nästa och till slut så, ja. Och låtar är likadant. Men då tycker jag att vi tar och lyssnar på skottis från Kall nu. Från Kall var det, från dansbandsveckan i Malung. Ja, Folke, du berättade förut här att ni spelade in den första skivan då med Viggen bland annat. Ja. Men det blev en hel del skivor under åren. Ja, vi gjorde 25 stycken LP, varav det varit 8 guldskivor på det. Så att du har alltså 8 skivor i guld hängande på din vägg hemma? Ja, ja, blad guld kanske. Ja, vi går vidare här, Folke Lindqvist, med lite mer musik. Och du får välja vad vi ska ta nu för någonting. Ja, vi ska spela en polka nu som... Det var nämligen så här att Iggesundsgänget hade en flicka med från början. Som hette Britt-Marie Sving. Och de satt och övade i en loge. När vi gjorde det här nygammalt. Och jag hör en bra låt då inifrån rummet. Och då är det de som sitter och övar. Så jag går in och så säger till Britt-Marie. Du, säger jag, vill du spela den här låten en gång till? För den här vill jag lära mig. Det här är en bra låt. Och den låten heter Stockholmspolketten, talar hon om. Ja, då spelar den. Och så spelar vi, jag tar den en gång till. Och, ja. Och efter 2 gånger så satt den i här. Jag hade ju lätt för gehöret då. För jag är inte notspelare. Du har spelat på gehör, ja, hela tiden. Ja. Gjorde dina bröder det också? Ja, väl. Och det blir som lite gladare musik på något vis. Det är ungefär som att prata utan... Utan manuskript, ja. Utan, ja. Precis som vi gör här nu. Ja, det märks kanske. Ja. Jo, i alla fall den här Stockholmsmelodin, eller Stockholmslåten. Ja, det var så jättehott. Så den, sen spelade vi in den på skiva också. Och jag fick en spelning i Danmark. Och så hade vi gjort, skriva upp låtar så här som vi skulle spela. Och så tog det slut på det här manus. Så där. Men ja, vi skulle haft en låt till, ja. Ja, vi kan spela Stockholmslåten, ja. Ja. Och då genast så började på samlas folk framför scenen när vi började med Stockholmslåten. Och då undrar de, men vad är det där för låt? Den där har ni inte spelat här förut. Och vi hade ju varit på den här scenen i Danmark 7-8 gånger. Ja, så jag har lärt mig av ett gäng i Östers, eller i Jämtland då. Fast det heter Stockholmspolketten. Mm. Men ska vi ta och lyssna på den, eller hade du något mer att säga om låten? Ja, för 14 dagar sedan så var jag ner till Hälsingland på en stämma där, Bjuråker. Och så kommer fram en flicka och så säger hon så här: hej, ja, du känner inte igen mig du, men jag heter Britt-Marie Sving. Men, så här, det var ju du som lärde mig Stockholmspolketten. Ja, säger hon, det är några år sedan nu, ja. Ja, då lyssnar vi på den. Hade någonting att berätta om en tävling som var i Norge? Ja, det var 1978 så hade Sveriges Radio då, och inte bara Sveriges Radio utan nordiska länderna hade en tävling som hette Nordring, där de skulle ha en orkester, en filharmonisk orkester. Så kom Hasse Tellemar på att han skulle ha en bra grej, och det var det ett program som hette Concerto di Grosso. Det var att stor orkester möter liten orkester, Concerto di Grosso. Och då fick jag till, för att det var norska filharmoniker som skulle spela, Men det skulle vara en solist ifrån Sverige. Ja. Och solister blev vi. Det var bröderna Lindqvist. Ja. Och vi far till Norge och gör den här. Och då skulle det finnas en dirigent. Och dirigenten skulle vara svensk. Så det var samband så här hela tiden. Och det var Hasse Tellemark kontaktade, han heter Gustav Nordqvist tror jag han heter. Det tror jag det fanns en dirigent som hette jag. Ja, och så skulle han vara arrangör och det var jazzpianisten Hallberg. Bengt Hallberg, ja det är mycket namn. Bengt Hallberg, han skulle göra ta låtarna. Och han fick skivor av oss. Och sen skriver han ut noter för en filharmoniker. En filharmonisk orkester. Och vi åker till Norge och var solister. Och det var jättestor orkester. Det var ju över 60 man. 25 fioler. Och då var det Gustav Nordqvist var dirigent och Bengt Hallberg var arrangör. Han hade skrivit programmet och då skulle vi spela Hammarforsens brus. Men den finns inte med här. Men den finns på Sveriges Radio. Och det gick bra då att spela för er med en så stor orkester. Bengt Hallberg, han vann arrangör tävlingen. Nej, vi var väl ingenting vi kanske. Ja, det var väl en intressant upplevelse. Ja, det var i alla fall. Då var Folke Lindqvist med bröder. Då skakade vi i byxorna, det måste jag säga. Det kanske var ett av de största musikgrejer som ni gjorde. Det var brorsan Åke, han tyckte det var fantastiskt. Det var ju orkester, då var ju nästan 60 man. Som spelade. Och de kunde ju noter, men det kunde inte vi. Nej, men det... Vi spelade Viggen bland annat. Och då visste jag ju inte när jag skulle komma in när de gör ett lång... De gjorde en introd på 5 minuter. Oj då. Ja, och när ska jag börja? Jo, jag skulle höra 2 pukslag. Da, da, di. Så... Då kom du in, ja. Ja, ja du Folke. Det var helt fantastiskt. Ja, det förstår jag. Karis Pers Polska. Ja. Yeah. Thank you. Folke, tiden går fort när vi sitter här och har så här trevligt. Men jag måste fråga en sak innan vi avslutar. Har ni spelat till dans eller något framträdande där ni inte har spelat Viggen? Nej, det tror jag inte. Ja. Har du någon uppfattning om... Däremot har jag spelat två gånger, både i början och i slutet på kvällen. Ja, det kan jag förstå. Men har du någon uppfattning om hur många gånger har ni kört Viggen under hela er karriär? Ja, vi fick en förfrågan för något år sedan. Och då mellan tummen och pekfingret så där så sa vi det att 14 800 gånger fick vi till då. Ja, ungefär. Och det blir säkert några gånger till. Ja, det blir det. Det blir två gånger varje gång. Ja, jag behöver bara haka på med dragspelet. Ja, men spela Viggen. Ja. Den är verkligen förknippad med bröderna Lindqvist. Ja, vi får väl ta och avrunda det här. Den här trevliga träffen över en kopp kaffe här på konditoriet i Östersund. Och jag säger ett hjärtligt tack till dig, Folke, för att du kom ner här. Ja, vad trevligt. Och jag säger också tack till Thomas Kågström då, som har sett till så att vi här på radion får ta del utav den här musiken som Lindqvistarna spelar på Dansbandsveckan i Malung. Du har ett förslag då till avslutningsmelodier. Ja, och det är en jämtländsk dragspelare som skrev också en polka till sin nyfödde son. Och den här dragspelaren, han hette Hilding Höglin. Mycket känd dragspelare. Han gjorde en polka tillägnad sin lille son. Lillbengts polka. Då tar vi den som avslutning och än en gång ett hjärtligt tack för din medverkan här i Exporadion. Tack. Och hjärtligt tack för att ni ville komma. Thank you.

gatan står i brand. Jag minns så väl den gången vi möttes du och jag. Vi dansade hela kvällen och du dansade så bra. Det var en prickig klänning och en kofta vit som snö. Jag blev så kär och galen så jag trodde jag skulle dö. Och Kristina från Vilhelmina, och jag sminkade kinder och kyssade leende mun. Och Kristina från Vilhelmina, och jag hånglar i natt för att viska ditt namn i alla svarar en stund. Och Kristina. La la la.